zabójstwo i gwałt. Utrudnienia na trasie ze Szczecina do niemieckiej granicy po karambolu 6 aut. Czesi chcą przedłużyć wprowadzony w związku z pandemią stan wyjątkowy do 16 marca. Opolski Sąd Okręgowy przyznał 12 milionów złotych zadośćuczynienia i 800 tysięcy złotych odszkodowania Tomaszowi Komendzie, niesłusznie skazanemu za zabójstwo i gwałt. Mężczyzna, choć był niewinny, siedział 18 lat w więzieniu. W maju 2018 roku Sąd Najwyższy uniewinnił go. Proces o odszkodowanie i zadośćuczynienie dla Tomasza Komendy toczył się od 2019 roku. Sprawę rozpoznawał Opolski Sąd, ponieważ obrońca Tomasza Komendy zawnioskował do Sądu Najwyższego, aby sprawą zajął się inny sąd niż ten, który go niesłusznie skazał. Tomasz Komenda, opuszczając salę rozpraw, powiedział, że jest zadowolony z wyroku i wspomniał o swoim dwumiesięcznym synu. Jesteśmy po prostu zadowoleni, że sąd w Opolu w końcu zamknął postępowanie i po prostu mogę wyjść i nigdy więcej tu nie wrócić. Dla pana to zamknięcie pewnego rozdziału? Nie, na pewno tak, na pewno. Mój rozdział ma teraz 2 miesiące. I chcę tylko po prostu, żeby był szczęśliwy, tak jak ja jestem teraz. Decyzja Sądu Okręgowego w Opolu jest nieprawomocna. Kierowcy podróżujący autostradą A6 ze Szczecina w kierunku granicy z Niemcami powinni nadal spodziewać się utrudnień. Wcześniej doszło tam do karambolu. Służby medyczne przebadały 4 osoby, jedna nie wymagała hospitalizacji. Jak mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej w Szczecinie, sierżant sztabowy Paweł Pankał, na miejscu wciąż pracują służby drogowe. Na autostradzie A6 w kierunku granicy nadal mamy do czynienia z utrudnieniami w związku z usuwaniem skutków 6 zdarzeń drogowych. Trudno powiedzieć, jak długo jeszcze potrwają. Na miejscu cały czas pracują służby. Na autostradzie A6 doszło po południu do kilku wypadków między węzłami Podjuchy i Klucz. W Szczecinie doszło do karambolu z udziałem 6 samochodów. Na drodze jest bardzo ślisko. Po 15 przewróciła się tam ciężarówka, potem wjechało na siebie kilka samochodów osobowych i kolejny tir. Czeski rząd chce przedłużyć wprowadzony w związku z pandemią stan wyjątkowy do 16 marca. Wniosek w tej sprawie trafi do Izby Poselskiej, która ma głosować w czwartek. Jutro przedstawiciele rządu będą rozmawiać o możliwym poparciu wniosku z posłami opozycji. W ubiegłym tygodniu brak zgody na przedłużenie stanu wyjątkowego zapowiedziała partia komunistyczna, która w Izbie Poselskiej toleruje mniejszościowy rząd Andreja Babisza. Aktualnie stan wyjątkowy obowiązuje w Czechach do 14 lutego. Sytuacja nie jest dobra. Restrykcje potrzebne do zapanowania nad pandemią mogą obowiązywać tylko na podstawie stanu wyjątkowego, powiedział wicepremier Jan Hamáček. Czeski rząd rozszerzył program wsparcia dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli z powodu pandemii. Zakwalifikowane będą do niego firmy odnotowujące co najmniej 50% straty. Pomoc finansową zwiększono 2-krotnie do 1000 koron, czyli około 170 zł dziennie. Na każdego pracownika firmy nadal będą otrzymywać połowę tej kwoty. Wprowadzono także dodatek finansowy dla osób skierowanych na kwarantannę. Za każdy dzień izolacji otrzymają one 370 koron, a więc około 65 zł. Wojciech Stobba, Polskie Radio Praga. W Warszawie 12 lutego wznowi działalność kino Muranów. Decyzję o otwarciu podjęły też inne kina studyjne jak Iluzjon czy Elektronik. Rząd zezwolił na otwarcie od najbliższego piątku, warunkowo na 2 tygodnie, m.in. kin, teatrów, filharmonii i oper. Jakub Gutek z kina Muranów podkreśla, że na tę decyzję od dawna czekała wierna i stała publiczność ich kina. Takie sygnały, że za nami tęsknią, mieliśmy już od bardzo dawna. Bardzo też publiczność nas wspierała w tym czasie lockdownu, kupując vouchery na lepsze czasy, ale też uczestnicząc w naszych seansach online. I ci ludzie, mamy nadzieję, a właściwie już też potwierdzenie w rzeczywistości, ponieważ od weekendu sprzedajemy bilety. Niektóre seanse już się wyprzedały, proszę sobie wyobrazić. Mówiąc, że seanse się wyprzedały, mam na myśli, że wyprzedały się dostępne bilety i taki pandemiczny komplet to w tej chwili połowa miejsc. Według rozporządzenia Rady Ministrów od 12 lutego mogą wznowić działalność kina, teatry, filharmonie i opery. A teraz o sporcie. Dariusz Urbanowicz. Pożegnanie dnia, dobre wiadomości z Kataru. Dobre, bo Robert Lewandowski znów strzela. Tym razem jego 2 bramki w meczu z egipskim Al-Ahli przesądziły o awansie Bayernu Monachium do finału klubowych mistrzostw świata. A finał 11 lutego. Wtedy Bawarczycy zmierzą się o tytuł z meksykańskimi Tigres. Tygrysami, które w półfinale wyeliminowały brazylijskie Palmeiras. Usłyszeć hymn Ligi Mistrzów na polskim stadionie. Ech, marzenie. Może ono się ziścić prędzej niż moglibyśmy się spodziewać, bo UEFA na poważnie rozważa stadion warszawskiej Legii w kontekście podjęcia meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów Atletico Madryt - Chelsea Londyn. Wszystko w związku z problemami pandemiczno-logistycznymi w Europie i kłopotami z przemieszczaniem się pomiędzy krajami, w których granice pozostają zamknięte. Warszawa znajduje się na liście miast UEFA, które mogą przyjmować spotkania rozgrywane na terenie neutralnym. Dziś okazało się, że norweskie Molde zagra z Hoffenheim na Estadio de la Ceramica w hiszpańskiej miejscowości Villarreal, a Borussia Mönchengladbach i Manchester City zmierzą się na budapesztańskiej Puszkasz Arenie. W nocy Hubert Hurkacz przystąpi do rywalizacji w Australian Open. Wrocławianin w pierwszej rundzie ma zmierzyć się ze Szwedem Mikaelem Imerem. Niestety z turniejem pożegnał się Kamil Majchrzak. Z kolei drugą rundę ma już w kieszeni Iga Świątek po zwycięstwie nad Arantxą Rus z Holandii do 1-3. Tenisistka Paula Kania o mentalnej przewadze świątkówny. Każdy ma tą presję i zazwyczaj raz, że ona pochodzi gdzieś tam z otoczenia, czy tam naszych najbliższych, ale w głównej mierze sami na sobie ją wywieramy, bo chcemy coś udowodnić, że jak coś wygrałeś, no to teraz musisz pokazać, że to nie był przypadek. No każdy gdzieś tam inaczej to przyjmuje. Wydaje mi się, że Iga jest o te kilka lat na pewno, jeżeli mogę ją porównać do siebie, to jest na pewno przede mną wtedy. To radzenie z tą presją to jest indywidualna sprawa i każdy ją odczuwa. Nie ma sensu wszystkim dookoła tego udowadniać. Więcej o tenisie w specjalnym studio Australian Open, które codziennie po godzinie 14 w trójkowym paśmie do 15. Maciej Muzaj został oficjalnie siatkarzem Safety Perugia i wraz z Wilfredem Leonem będzie grał teraz pod okiem selekcjonera reprezentacji Polski Witala Heinena we włoskiej lidze. Dotychczas Muzaj reprezentował barwy Skrybełchatów, Jastrzębskiego Węgla, Trefla Gdańsk, Oniko Warszawa i rosyjskiego Gazpromu Jugry Surgut. Ostatni sezon spędził natomiast w Uralu Ufa, z którym przed kilkoma dniami rozwiązał kontrakt. Perugia przewodzi we włoskiej ekstraklasie siatkarzy. Na polskich parkietach koszykarze Śląska Wrocław sensacyjnie przegrali z Hydrotrakiem Radom 75-97. Śląsk to zespół z top 3, a radomianie obstawiają doły tabeli. W polskiej lidze siatkówki Kuprum Lubin przegrało z MKS-em Będzin 3-0. MKS niestety jest już pewny spadku do niższej ligi. To wszystko w sporcie na dziś. Dziękuję za uwagę. Słyszymy się tuż po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami mroźna noc. Synoptycy prognozują, że w kotlinach sudeckich temperatura może spaść nawet do minus 18 stopni. Osłabnie natomiast prędkość wiatru. Silne podmuchy możliwe są jedynie na północy kraju, gdzie będzie on powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Z kolei na Podkarpaciu możliwe są opady marznącego deszczu. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, z tej strony Mateusz Krautfurst. To są serdeczne dźwięki, nad którymi czuwają jak zwykle panie Elżbieta Malinowska, realizator, i Magdalena Trzaska, wydawca. Dziękuję, że są państwo z nami. Dobry wieczór Państwu. Moim i Państwa gościem jest Urszula Dudziak. Jest. Witam serdecznie. Chciałbym zacząć naszą rozmowę od historii, która wydarzyła się w roku 2006 w Zielonej Górze. W związku z decyzją rektora postanowiłaś zainterweniować i pomóc nam, studentom, ja wtedy również byłem studentem pierwszego roku, aby tego kierunku nie zamykać. I to ma to jakiś sens w ogóle, taka jazzowa edukacja? No przecież to, jak ja się o tym dowiedziałam, to myślę sobie, no nie. No nie wolno na to pozwolić. I tam pisałam pisma, dzwoniłam do władz miasta i udało się. No po prostu kamień mi spadł z serca, bo ja pamiętam i Big Band, i pamiętam tę radość wydziału jazzowego i w ogóle ja tam jeździłam i śpiewałam i w ogóle mam piękne wspomnienia z tego okresu, kiedy żeśmy razem pracowali z Szymaniukiem. Mówi to osoba wyrzucona ze szkoły muzycznej za granie boogie-woogie. Tak, bo ja zaczynam, w ogóle ja zaczęłam muzykowanie, jak miałam 4 lata, to mieszkaliśmy wtedy w Gubinie, to było tuż po wojnie. I dostałam od rodziców na święta, pod choinkę, piękny klejnot. Mianowicie to rodzice weszli do naszego pokoju dziecinnego. Ja wtedy byłam w łóżku, bo byłam chora. I otworzyli pudło piękne i ja patrzę, co w tym pudle jest. Okazało się, że piękny klejnot, 8-basowym akordeon. I założyli mi na ramiona ten akordeon. I ja ze słuchu wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. A tatuś powiedział do mamusi, bo mówili sobie całe życie przez per gołąbeczku. Gołąbeczku, chyba mamy zdolną córkę. Także okay. Tak się zaczęło. A dlaczego zagrałam? Dlatego, że było u nas pianino i mamusia grała na pianinie i ja jako mały szkrab wspinałam się na palce i tam coś już dąkałam i sobie tam wybierałam odpowiednie klawisze i się je nauczyłam i widocznie, tak to się stało. A jeśli muzyka nie jest sposobem na życie, to i tak warto posłać dziecko do szkoły muzycznej albo na ognisko muzyczne, albo w ogóle mieć instrument w domu? Koniecznie. Moja mama zawsze mówiła, że w każdym domu powinno być pianino i biblioteka. A ja mówię, że chociaż gitara, chociaż jakiś keyboard, chociaż naprawdę, bo to jest strasznie ważne, żeby dziecko, jak się urodzi już, to puszczać piękną muzykę, czy to klasyczną, czy jakiś taki fajny jazz, miły, łagodny, żeby jak dziecko jest malutkie, nie? A potem go edukować, to znaczy chodzić z nim na koncerty. Naprawdę muzyka pozwala człowiekowi naprawdę rozwinąć się cudownie, intelektualnie i emocjonalnie, i wyczulić, i uwrażliwić. Naprawdę i to jest, muzyka jest transcendentalna, ona łączy, po prostu to jest niezbędny element do tego, żebyśmy byli szczęśliwi i rozdawali to szczęście dalej. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry, be happy. Ain't ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry, be happy. Cause when you're worried, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. Urszula Dudziak jest moim gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A pamiętasz, jak to się zaczęło? Czy jest jakaś konkretna artystka, która sprawiła, że twoje serce zabiło mocniej? O, to oczywiście. To oczywiście mówimy o muzyce jazzowej. Jazzowej? Tak, oczywiście. Tak, jazzowej. Wtedy mieszkaliśmy, pamiętam, w Zielonej Górze i mój starszy brat, Lesiu, miałam wtedy, nie wiem, 14-15 lat. Mówi, teraz słuchamy muzyki jazzowej. Ja mówię, moja siostra młodsza ode mnie, Danusia. I my, a co to takiego jest? No i wtedy usłyszałam Voice of America Jazz Hour. Willis Conover bombardował fanów za żelaznej kurtyny piękną muzyką, która mnie totalnie pochłonęła. A jak jeszcze... jazzową oczywiście, jak jeszcze usłyszałam Ella Fitzgerald, to powiedziałam sobie, no nie, ja muszę śpiewać tak jak ona. Pokochałam ją naprawdę, no nie wyobrażałam sobie, że mogę coś innego robić. I potem jeszcze jak słyszałam Carmen McRae, Billie Holiday, Nancy Wilson, Sarah Vaughan, Big Bandy, Duke Ellingtona, Count Basiego, tatuś przyniósł taki magnetofon z pracy. Jak leciał jakiś Big Band, to ja sobie tam coś tam sobie improwizowałam, naśladując Ella Fitzgerald i sobie wyobrażałam, że ja śpiewam z tymi Big Bandami. Ale słuchaj, muszę ci powiedzieć coś niezwykłego a propos tego. No to oczywiście nasze uszy były przyspawane do głośnika. Co wieczór o 22 słuchaliśmy tego pięknego, sensualnego głosu Willisa Conovera. Ja w ogóle szalałam na jego punkcie. I przenosimy się teraz 14 lat w przód i Michał i ja siedzimy u Willisa Conovera i u jego żony Shirley Conover w manhattańskim mieszkaniu i Shirley przygotowuje obiad, a Willis pokazuje moją płytę, która została wydana przez Columbię. I to znaczy nagraliśmy ją z Adasiem Makowiczem razem. Zresztą żeśmy nagrywali ją w Niemczech i nagraliśmy w ciągu 2 godzin, bo to była ta totalna improwizacja. I powiedział Willis do mnie tak: Ula, jutro gram twoją płytę w mojej audycji. No po prostu, słuchaj, to nie wiem jak to skomentować. Jedyny komentarz: marzenia się spełniają. Marzenia się spełniają, a wszystko zaczyna się od posłuszeństwa wobec starszego brata. I proszę bardzo, dzięki temu Ula Dudziak ma tak wiele przygód na koncie. Ale coś ci jeszcze powiem a propos mojego brata Lesia. To on zawsze wszystko wie najlepiej. On bez serwiser, on rządzi w domu. Zawsze rządził. I rządzi. Mieszka teraz w Szwecji. I jak miałam 40 lat, to mówi tak: Uluś, słuchaj, no masz te 40 lat, może powinnaś już pomyśleć o jakimś poważnym zawodzie. No jak długo można śpiewać jeszcze, nie? Jeszcze w taki sposób, jak ty śpiewasz. Jak skończyłam 50 lat, Powiedział, uluj, błagam cię, zrób coś. Może jakiś, nie wiem, jakaś kawiarnia, jakiś, nie wiem, zakład fryzjerski. Albo krawiecki, albo restauracje, bo ludzie zawsze będą chcieli jeść, nie? Jak 60 lat skończyłam, to on w ogóle, wiesz, strasznie się denerwował. Mówi, co ty, i ty tak śpiewasz? No fajnie, no, ale jak długo? A można, a jak skończyłam 70 lat? Słuchaj, to było coś niesamowitego. To on powiedział mi zdanie, które absolutnie do niego nie pasowało, bo Lesiu wszystko wiedział, nie? Powiedział, wiesz co, Uluś, ja się w ogóle na tobie nie znam. A teraz jak muszę powiedzieć, że w tym roku kończę 78 lat i ja się dopiero rozkręcam. Przeniesiemy się, o, hen, daleko do momentu, kiedy Urszula Dudziak pierwszy raz usłyszała Ella Fitzgerald i ja podejrzewam, że może to był utwór McDonough. Thank you. We'd like to do something for you now. We haven't heard a girl sing it. And since it's so popular, we'd like to try and do it for you. We hope we remember all the words. Oh, the shark has pearly teeth, dear. And he shows them. Just a jackknife has MacHeath dear, and he keeps it out of sight. Oh, the shark bites with his teeth dear, scarlet billows start to spread. Urszula Dudziak zgodziła się ze mną porozmawiać i to nasze sympatyczne spotkanie mogą Państwo usłyszeć. Bardzo się cieszę. Herbie Hancock, Dizzy Gillespie, Bill Evans, Sting. Tyle nazwisk otaczających Ciebie jako artystkę. Czy to jest tak, że możesz się zamknąć sobie przed wielkością innego artysty? Ajaj. Czy z kolei sprawia to, że masz więcej energii, żeby inwestować dalej w siebie? Oczywiście. No nie, ja już się pozbyłam tej takiej fałszywej skromności, bo jak przyjechaliśmy w 70-tych lat, w 73 z Michałem Urbaniakiem do Nowego Jorku, to ja się chowałam, ja się kurczyłam, ja się bałam. A ja taka nieuczesana? Tak brzydko wyglądam, jestem brzydka. I w ogóle śpiewać. I tak dalej. Nie, ja w ogóle nic nie potrafię. To na 5 minut mam muzyki i w ogóle tego. Aha, a propos tego śpiewania, to wiesz, co mi Kasia powiedziała? I to powiedziała mi nie tak dawno, moja starsza córka. Mhm. Powiedziała mi, wiesz, mama, z tym twoim śpiewaniem to jest coś niezwykłego. Bo na przykład jak ktoś by ciebie usłyszał po raz pierwszy, może tak być, że pomyśli, co, czy to jest jakaś wariatka, czy ona szalała, ale ty śpiewasz w ten sposób, z takim powerem, z takim przekonaniem, że w ogóle wszyscy ci wierzą. I cię podziwiają, wiesz? I to jest właśnie, chyba na tym to polega. Jeżeli coś kochasz i robisz to naprawdę z otwartym sercem i wierzysz w to, co robisz, bo to jest wiara, najważniejsza jest wiara w to. My właśnie, o czym, do czego zmierzam, że właśnie jak przyjechaliśmy do Stanów, to jak przyszedł John Wilson na przykład po naszym koncercie na Manhattanie do mnie tam za kulisy i mówi... Krytyk muzyczny. Krytyk, John Wilson, krytyk muzyczny najważniejszy z New York Timesa. I tak, kciuk w dół, koniec. To już nie ma to... game over. Tak, game over. a kciuk w górę, to wiadomo, że to tego... I on przychodzi i mówi... Miss Dudziak, you are incredible. You are fantastic. I've never heard something like this. Nigdy takie czegoś nie słyszałem. Pani jest niesamowita. A ja do niego, ja? Proszę pana. Czy pan oszalał? No, zwariował. Ja dopiero zaczynam. Ja w ogóle nic nie wiem. I tak w ogóle nawet naskoczyłam na niego, nie? Tak, jak on może mnie obarczać taką odpowiedzialnością? Przecież ja nic nie wiem. A on się patrzy na mnie jak na idiotkę. Co ona wygaduje? Ona śmie podważać moją opinię, przecież jestem nieomylny. Tak, wiesz, ja się na tym najlepiej znam. No ale właśnie to jest to zetknięcie się z nie naszą mentalnością, no bo tutaj ta skromność jest pożądana, to nawet wypada powiedzieć, a nie, ja nie umiem, kiedyś może faktycznie. No przecież nie, ja z tym walczę, wiesz, ja o tym mówię, ja się chwalę, ja jestem szczęśliwa, oczywiście, że spotkałam tych ludzi, nie każdemu to jest przypisane, żeby być tak blisko. Ja nie zapomnę, jak dostałam ten telefon od Gil Evansa, zaprosił mnie na Umbria Jazz Festival do Perugii, to był 86 rok i próba. Ja oczywiście oszalałam ze szczęścia i próba w Nowym Jorku i był Sting z nami, nie? I w pewnym momencie ja tam użyłam tych moich maszyn, bo miałam tą moją kuchnię ukochaną moją, to Sting podszedł i mówi, co ty tam, co, jak ty to robisz? No to jest coś, nie wiem, mogę zapisać? Ja mówię, pewnie, zapisz sobie. I zapisał sobie te wszystkie przystawki. Urządzenia? Tak. Plac zabaw Urszuli Dudziak. Dokładnie, moja kuchnia. Kuchnia, to jest moja kuchnia. Słowo. Czasami gotuję wspaniale, czasami coś przypalę, coś mi nie wyjdzie. No, ale są tacy, którzy takie przypalone lubią najbardziej. Dokładnie. Ale wiesz, na tym festiwalu on okazał się naprawdę taki, nawet czołobitny, powiedziałabym, taki z wielkim respektem do wszystkich muzyków, bo to był Big Wind, składający się chyba z najlepszych muzyków amerykańskich, nie? Także on pił zawsze herbatkę, no i tak piękną, ma taką figurę, że to, wiesz co, naprawdę ciacho niesamowite. I miły, sympatyczny, także bardzo mile wspominam. I Herbie Hancocka, i w ogóle byśmy otwierali koncerty przecież dla Headhunters. To brzmi jak, wiesz, jak scenariusz kreskówki tak naprawdę. Ciężko zrozumieć, że rodak mógł doświadczyć takich rzeczy i że jeszcze bronić to swoim talentem. Och, ja naprawdę, ja jestem w czepku urodzona. Potem poznaliśmy Weather Report, graliśmy z nimi koncerty też, otwieraliśmy, bo oni byli w Kolumbii, myśmy byli tak samo z Herbie Hancockiem. Także, także poznaliśmy tych ludzi. Wayne Shorter przychodził do nas do domu, Jaco Pastorius, Joe Zawinul, zawsze dzwonił do Michała, mówi: Michał, potrzebuję perkusisty, poszukaj mi w Nowym Jorku perkusisty. Także to była taka piękna, cudowna, muzyczna, jazzowa rodzina. Zabierzemy Państwa teraz do tego placu zabaw. Utwór wykonany wyłącznie za pomocą strun głosowych Urszuli Dudziak. No i właśnie tej kuchni, różnych jej elementów. Double Bounce z roku 1979 z płyty Future Talk. Moim i Państwa gościem jest Urszula Dudziak. Dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo mi miło. Chciałbym wrócić do roku 76 w Twojej pamięci i utworu Papaja. Tak. To brzmienie zostało odkopane wiele lat później. Aha. I kto by się spodziewał, że w 2007 roku stanie się światowym przebojem. To wiesz co, naprawdę absolutnie nikt się tego nie spodziewał. I tak bywa. Tak bywa, bo to są cuda, się zdarzają. I ja kiedyś tak się zastanawiałam, ale bardzo krótko, bo to nie jest do zgłębienia właściwie, bo to trzeba by było chyba jechać tam do Manili, do Filipin i spotkać się z tym Edu Manzano, się nazywał facet, który miał... Znalazł tę piosenkę po prostu i wykorzystał. Miał swój program w telewizji, jakiś taki, takie zgadywanki jakieś, i ktoś, kto wygrał, to jako nagroda tam tańczyli i głos z tyłu mój, nie, Papaja. I nie mam pojęcia, dlaczego akurat wtedy, dlaczego... Ja byłam wtedy w Szwajcarii, bo chciałam się nauczyć jeździć na nartach. Byłam u znajomych, bo moja mama i ojciec szusowali, słuchaj, bo ja jestem góralką. I oni do późnych lat. I ja chciałam, ale niestety nie udało mi się nauczyć, ale to nieważne. W każdym razie dostałam telefon z warszawskiego radia. Ktoś zadzwonił do mnie i mówi: Pani Urszulo, czy pani wie, co się dzieje z Papają? A ja mówię: a co ma się dziać? Niech pani wejdzie w internecie na YouTube i pani zobaczy. I jak ja zobaczyłam tych... Tańcząca armia. Słuchaj, to ja po prostu oszalałam. To filipińska, prawda? Filipińska, tak. I oni mieli muszty. I za chwilę rzucają te karabiny na ziemię i tańczą wszyscy papaje do mojego głosu. Z bananem na twarzy, jak to się mówi. Nie, no to po prostu, tak. Wiesz co, ja się zamieniłam w takie małe dziecko, myślę sobie, o, nie będzie wojen. No, papaja łączy ludzi na całym świecie. Dokładnie. Ale faktycznie było to niesamowite. Ja bardzo chciałbym odesłać państwa do tego nagrania i zobaczymy, czy są w stanie państwo usiedzieć, czy tańczą również papaja dance. No właśnie. Słuchajcie, tutaj mówi Urszula Dudziak z Mateuszem Krautwurstem, który jest cudownym, rewelacyjnym producentem, wokalistą. Pięknie śpiewa, pięknie nagrywa. A w tej chwili pomagam nieść przekaz dla zasypywania różnic pokoleniowych. Tak, ale jest do tego jeszcze przystojny. Jest bardzo przystojny. Bardzo dziękuję. Bardzo. Tak, tak, zasypujemy, bo tak, wiesz, starsi ludzie patrzą na tych młodych i mówią, o, ja też chcę tak, nie? Ja chcę ja myślę, że zazdrość jest z dwie strony, bo młodzi z kolei zazdroszczą już dorobku. Wiesz, tak, nie tam bardzo. To znaczy, z jednej strony tak, ale też mówią, dinozaury, spadajcie, róbcie miejsce młodym. I właśnie chodzi o to, że żeby to była piękna, wspólna rodzina, żebyśmy się kochali, żebyśmy czerpali z młodzieży, młodzież z nas. No, sprzężenie zwrotne. Dokładnie. A jeszcze teraz przeczytam, co naprawdę zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie i uważam, że należy to zapamiętać, nawet sobie nagrywać. Halo, teraz jak macie ochotę, włączcie i nagrajcie to, a szczególnie to dotyczy, ale właściwie to wszystkich dotyczy, bo ja spotykam na przykład młodzi ludzie, ile to mają, 30, 40, 50 i mówię, o, ja jestem stara, nie wolno. Uwaga, czytam. Obszerne badanie przeprowadzone w USA wykazało, że najbardziej produktywny wiek w życiu człowieka to między 60 a 70. Drugim najbardziej produktywnym etapem człowieka jest wiek od 70 do 80 lat. Kto by to przypuszczał, nie? Jaki jest stereotyp i zupełnie inny. Trzeci najbardziej produktywny etap to wiek od 50 do 60 lat. Średni wiek laureatów Nagrody Nobla to 62 lata. Średni wiek prezesów znaczących firm na świecie to 63 lata. Średni wiek pastorów 100 największych kościołów USA to 71 lat. Średni wiek papieży to 76 lat. To mówi nam w pewnym sensie, że ustalono, że najlepsze lata twojego życia to między 60 a 80. Halo, Urszula Dudziak mówi. Badanie opublikowane w New England Journal of Medicine wykazało, że w wieku 60 lat osiągasz szczyt swojego potencjału i trwa to do lat 80. Wow! Dlatego jeśli jesteś w wieku 60-70 lub 70-80 lat, jesteś na najlepszym drugim poziomie swojego życia. Przesyłam ci te informacje, abyś mógł ponownie pomyśleć, kiedy powiesz, że jesteś stary. A stara to jest dziurawa tylko skarpeta. To ja tutaj dopowiedziałam, a to nie jest tak napisane, ale ja tak wierzę. Przyjaciele, ten spacer zwany życiem dopiero się zaczyna. Czy nie piękne, Mateusz? Piękne, piękne. No, uważam, że piękne. Tak, to trzeba nagrać i sobie powtarzać. Na szczęście leci to w eter i mam nadzieję, że będzie zarażać pozytywnie jak najwięcej ludzi. Tak jest, tak jest. Gonna drop the bomb on mine. Let us die young or let us live forever. Don't have the power, but we never say never. Sitting in the sand, life's just a short trip. The music for the sad. Can you imagine when this place is born? Turn our colder faces into the sun. Raising our leaders, we're getting in tune. The music played by the man that don't they stay young? So many adventures giving up today. So many songs we forgot to beg. So many dreams swinging out of the blue. Oh, let it come true. Forever young, I wanna be forever young. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Urszula Dudziak jest moim gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Poza tym, że sama masz pomysły, że jesteś kreatywną osobą, to współpracujesz z kompozytorami, z producentami, a między innymi również z Janem Smoczyńskim, fantastycznym pianistą. Fantastyczny, ale to on nie tylko pianista, on producent, gra, aranżer. Tak, aranżer, producent. Ale śpiewa też całkiem dobrze. Bardzo dobrze, tak, oczywiście. I gra na akordeonie rewelacyjnie, pięknie gra, naprawdę. Turkish Mazurka to z kolei utwór napisany przez Jana Smoczyńskiego dla ciebie, ale wynikający ze wspólnej przygody. Tak, myśmy byli wtedy w Turcji, w Izmirze na festiwalu. I w ogóle bardzo, bardzo piękny, w ogóle pięknie nas tam przyjęli, w ogóle byliśmy bardzo zadowoleni i potem poszliśmy na kolację do restauracji tureckiej i grał jakiś zespół turecki, ale słuchaj, wymiatali niesamowicie. To w ogóle metrum, w ogóle, ja cały czas chciałam się doliczyć czegoś, ale... Gdzie jest raz? nie ma tam chyba raz w ogóle. I potem oni zrobili sobie przerwę tam na kolację czy coś, i myśmy wtargnęli na scenę, bo Łukasz Poprawski zawsze nosi ze sobą saksofon i tam Jasiu i tam wszyscy byli. I myśmy z kolei zagraliśmy taki utwór Michała Urbaniaka, Krakus. Jestem nierozśpiewana, halo. ale my śmigaliśmy rzeczywiście tak bardzo sprawnie nam to poszło i to im szczęki opadły. Nam najpierw, jak oni grali, a potem. I potem wróciliśmy do Warszawy. I ja się mówi, napisałem taki utwór. I właśnie to jest utwór, który ma takie orientalne trochę nuty i bardzo piękny. Ja kocham ten. Muszą państwo to usłyszeć. Turkish Mazurka z 2013 roku. Zabrzmi już teraz na antenie radiowej Trójki. Urszula Dudziak jest moim i państwa gościem. Dobry wieczór. Powoli kończymy nasze spotkanie, ale jak i kończymy, to przekornie chciałbym wrócić do początków. bo z prywatnej rozmowy off the record wiem, że twoje pierwsze próby śpiewania po angielsku polegały troszkę na tym, żeby fonetycznie odwzorować, co się tam dzieje. Tak, bo ja spisywałam, wiesz, nagrywałam sobie jak na taśmowym magnetofonie i potem spisywałam teksty, oczywiście nie rozumiejąc nic. I słuchaj, ja 30 lat mieszkałam na Manhattanie w Nowym Jorku i ja w dalszym ciągu nie rozumiem, co śpiewałam. Bo to bo po prostu... A brzmiało to tak. Hi, Libby, see, never again, again, hopes, here I am, hello, begin. Hello, he's in love, begin with you, yeah, yeah, yeah. Hi, Libby, see, never again, again, hopes, here I am, hello, begin. Hello, he's in love, begin with you. A potem była też jeszcze taka ballada, którą śpiewałam, again. To była przetłumaczona na polski, wiesz. To szło tak. Again, dzisiaj odchodzę od ciebie, niech gwiazdy lśniące na niebie prowadzą nas bez słów. Again, tak dzisiaj chcę przeznaczenie. Ja myślałam, że again to jest amerykańskie imię męskie. Jakiś Gienek na przykład. Tak, tak. Zamerykanizowany Eugeniusz. Tak, i tak sobie poplanowałam, że jak w przyszłości wyjdę za mąż i urodzę syna, to będzie miał na imię Again. Wyobrażasz sobie Again Dudziak? Bo bardzo interesujące. Again. Jeśli ktoś z Państwa zna jakiegoś mężczyznę o imieniu Again, to bardzo prosimy o kontakt. Urszula Dudziak szuka go do dzisiaj. Tak jest, tak jest. No tak, no i te amerykańskie inspiracje, polskie pochodzenie łączysz od lat muzycznie. I cóż, na zakończenie naszej rozmowy, naszego spotkania, myślę, że przeniesiemy się do Nowego Jorku, za którym tęsknisz? Wiesz co, tak, ja tęsknię. Wiesz, ja tam mieszkałam tyle lat, to mam w każdej komórce zakodowany Nowy Jork, bo mam przepiękne wspomnienia. Podobno Nowy Jork to jest już inne miasto, podczas pandemii się bardzo dużo pozmieniało. Ostatnio byłam w zeszłym roku, w styczniu i w lutym. Wiesz, ja jestem wszędzie szczęśliwa. Jestem w Nowym Jorku, to cieszę się, że jestem tam. W Warszawie cieszę się, że jestem w Warszawie. A jak jestem na wsi, na Podlasiu, to też się cieszę. Także, wiesz, ja jestem osobą bardzo radosną, optymistyczną. Wiem, jak to się robi. Po prostu jest kwestia tylko i wyłącznie wyboru i zmian nawyków. Bo całe nasze, wszystko, co robimy, co myślimy, to są nawyki. I jeżeli je zmienimy, najpierw je rozróżnimy, a jeżeli nie, to potrzebujemy pomocy, książki, wiedza. I wtedy, jeżeli zmienimy nasze nawyki i zaczniemy myśleć naprawdę jasno, optymistycznie, to wtedy naprawdę życie jest piękne. Mam nadzieję, że uda nam się to zaimplikować. No, jesteś już zamerykanizowana w ogóle, to optymistyczne myślenie czasem na naszych ziemiach nie do końca wychodzi, ale ja sobie, tobie oczywiście i państwu życzę jak najwięcej pozytywnych myśli, prowadzą tylko do lepszego jutra. Tak jest. I teraz w tym naszym trudnym, bardzo czasami dramatycznym okresie jest to bardzo potrzebne. Dobra myśl. Dobra myśl amerykańska, a w zasadzie nowojorski baca na zakończenie zabrzmi dla Państwa. Nagranie z 2009 roku na żywo Jazz Cafe. Urszula Dudziak już wychodzi. Ja nawet uroniłem już jedną łzę na pożegnanie, ale wiem, że spotkamy się jeszcze. A propos tytułu tej audycji, czym dla ciebie są serdeczne dźwięki? O, serdeczne dźwięki dla mnie to są dźwięki, które robią wrażenie, które mnie rozweselają, które mnie wzruszają, które wprawiają w taki nastrój zadumy, refleksji. Dźwięki, które powodują, że jesteśmy bardziej wrażliwi, mamy więcej empatii, jesteśmy lepszymi ludźmi. I to jest piękna nazwa. Gratuluję. Bardzo dziękuję, a Państwu tych serdecznych dźwięków życzę, no, również ze mną na pokładzie, jak najwięcej. Do usłyszenia w przyszłości. Moim i Państwa gościem była Urszula Dudziak. One and only. Dziękuję bardzo, bardzo mi było miło. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words,